Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bundan evvelki sohbetimizde İslam dinini yozlaştırmak amacıyla peygambere olağanüstü vasıfların, niteliklerin izafe edildiğini anlatmıştım. Şimdi o zaman peygamber ne yapardı? Nasıl bir insandı noktasında bir özet yapacağım. Peygamberin görevi neydi? Bakın, peygamberin görevi, tek bir görevi var. O da genel olarak, hepsini bir anda ifade edecek olursak, vahye uyardı. Sadece vahye uyardı. Vahye uyardı, vahye uyardı. Bakın, bunu tekrar tekrar ediyorum. Peygamber din banisi değildi. Yani İslam dinini Muhammed peygamber ortaya atmadı. O koymadı. Din banisi değildi. Dinde ne kadar emir varsa hepsi Kur'an ile Allah tarafından konulmuştur. Peygamberle dinin alakası yoktu. O din daha önce dediğim gibi Muhammed'in uyguladığı ve ilk Müslümanı olma şerefiyle şereflendiği bir din idi. Tekrar ediyorum, Muhammed din banisi değil. Din uygulayıcısı. O da bir emir kuluydu kısacası. Şimdi yazılmış bazı kitaplar var. Hatta birçok kitaplar var. Orada peygamberin kendisini kahramanlaştırıyorlar, değişik özelliklerini ele alarak. Şimdi peygamber yaptığı icraatların tümünde, güttüğü siyasetlerin tümünde kendi yetileriyle, kendi başına yapmış birisi değildi. Peygamber din bilgini değildi, dil bilgini değildi, siyaset adamı değildi. Hepsi ne yaptıysa Kur'an'daki kendisine verilen emirler doğrultusunda yapmaktaydı. Ona Allah tarafından çok dedirtildi ve kendisi de söylerdi. İn ettebi'u illa ma yuha ileyye. Ben sadece bana vahyollarına uyarım. Ama gördüğünüz gibi vahye uyan bir kul Muhammed, bir itaatkar Muhammed, ilk Müslüman Muhammed olmanın ötesinde ilahlaştırılmış, Rableştirilmiş, hatta Allah'tan da öte götürülmüş bir peygamber var. Öyleyse bunların bazı malumatlarını vereceğim ama size önce alt başlıklar hakkında Kur'an'da peygamberin görevi nelerdi? Kendisini tanımıştık. Burada sadece görevlerini alt başlık olarak size takdim ediyorum. 1. Peygamber kesinlikle aldığı görevi, aldığı vahyi tebliğ ederdi. Allah'ın emri oydu. Kendisine vahyedilmiş ayetleri başkalarına duyurması, ulaştırılması. Tebliğ, ulaştırma demek. Hepsini ulaştırırdı ve ulaştırma da kesinlikle bir ihmali vesairesi söz konusu değildi. Gelen vahiyleri yazardı, yazdırırdı ve duyururdu. Hatta yeri geldi uzaklara kadar duyurdu. Bunu tarih kitaplarından şey yaparsınız. Bir görevi de tebyin ve tebeyyün. Yani bu daha evvel inmiş ayetleri hafızasında tuttuğu, yazıp arşivine koyduğu, raflara koyduğu ayetleri yeri geldiği zaman ortaya koyup biz bir yerden de Allah bir zaman şöyle demişti, böyle demişti diye onları da topluma takdim etmesiydi. Bu ne demektir? Şöyle açıkça söyleyeyim. Bugünküne getirecek olursak bizlerin mesela buzdolaplarımızdaki sakladığımız, koruduğumuz yiyecekleri yeri geldiği zaman sofranın üstüne koymak demek. Aynı o da Muhammed de kendisine vahyedilmiş daha evvel ki ayetleri yeri geldiği zaman, soru sorulduğu zaman bir zaman Allah şöyle demişti, böyle buyurmuştu tarzıyla getirip ortaya koyardı. Buna da tebyin görevi diyoruz. Beşirdi, müjdele. Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin içeriğini halka, iyi olanlar şöyle şöyle mükafata ulaşacaklar tarzında onlara müjdeler verirdi. Nezirdi, uyarıcıydı. ters davrananları, Allah'ın emrettiklerinin aksine hareket edenlerin, yanlış yapanların da cezalandırılacaklarını kendilerine bilgilendirme yönüyle yeri gelip geçmişten kıssalar, örnekler vermek suretiyle uyarılar yapardı. Bir görevi de tesbihti. Kur'an'da Allah'ın yetiştirdiği noktalarla, geliştirdiği noktalarla, kullarından aldığı bilgilerle insanların Allah'la ilgili yanlış anlayışlarını düzeltirdi. Allah'a sürülmüş karaları temizlerdi. Şöyle söyleyeyim, bugün işi hani şöyle anlatayım ben size. O gün içi peygamberin döneminde Allah'a sürülmüş karalar çok değildi. Ama şimdi ise inanın Mekke döneminde Allah'a sürülen karalardan, yapılan iftiralardan 100.000 kat daha fazlası Allah'a sürülmekte ve ondan milyonlarca kat iftiralar şu anda atılmaktadır. Onun için ben burada Kur'an'la tanışan insanlara şunu söylüyorum. Kur'an'ı iyi şey yapın, anlayın da bugünkü toplumlarda cahillerce, çıkarcılarla Allah'a atılmış iftiraları, yalanları ortadan kaldırın diyorum. Şimdi hani şeyi gördünüz, hani Muhammed ne zaman peygamber olursa ümmetinize söyleyin de ona iman etsinler. Mesela o ana ilkelerinden birini söylemiştim ya, mesela o Allah'a yapılmış bir iftiradır. Cahil bir Allah, Muhammed'in ne zaman peygamber olacağını bilmeyen bir Allah var. Allah'a sürülmüş bu karanın temizlenmesi lazım. Ayrıca nasih, nasihat ediciydi, hadi, yol göstericiydi. Aynı zamanda Mekke döneminde siyasi hakimiyet kurduğundan, devlet başkanı olduğundan dolayı devlet başkanıydı. Ayrıca hakimlik yapardı, hakemlik yapardı. Bunları ne ile yapardı? Hakimliğini de, hakemliği de Allah'ın indirdiği Kur'an'la yapardı. Adaletle hükmederdi. Allah bununla ilgili peygamberi 50 defa, 100 defa ayetleriyle uyardırdı. Şimdi peygambere emredilen şey, dedik ki vahye uyardı. Vahye uyduğu zaman ne olur? Sadece vahye hareket edenler halis dini yaşar. Allah Kur'an'ında, bakın bunu unutmayın, Zümer suresinin 2-3'ünde, Zümer suresinin 11-16'sında, Mü'min suresinin 14'ünde, Araf 29'da, Mü'minun 65'te, Beyyine 5'te, Ahkaf 27-28'de, Nisa 145-146'da, Kehf 110'da ve Kehf 26'da. Bunları özet olarak vereceğim size. Saffat 22-25, Nahl 36, Enbiya 25. Bakın bu ayetlerin tümünde Allah bize dediği şey, dikkatli olun. Bakın dikkatli olun. Halis din sadece Allah'a aittir. Allah diyor ki yaşadığınız din halis olacak, katıksız olacak. Ondan bundan sentezle gelmiş bir din olmayacak. Hepsi Allah'ın dedikleri olacak. Allah'ın dini Allah'ın koyduklarıdır. Şu anda Müslümanların yaşadığı Allah'ın koydukları değil. Dediğim gibi peygamber adına uydurulmuş şeyler, mezhepler tarafından ortaya atılmış şeylerdir. Müslümanlarsa halis din sahibi olmak zorundalar. Çünkü kalpazanların ürettiği din hiçbir işe yaramaz. Nasıl ki sahte paranın, kalp paranın piyasada geçmediği gibi, hiçbir değeri olmadığı gibi, hiçbir şey aldıramaz olduğu gibi, sahte dinde, kalpazanların ürettiği kalp dinde hiçbir işe yaramaz. Onun için Müslümanlar halis din yaşamak zorunda. Dinlerinin dua ederken de, kulluk ederken de Allah'a halis olan olmak zorundadır. Bunu burada belirtmiş olayım. Peki işte bu peygambere yapılan şeylerin tümü niye yapıldı derseniz, işte bu halis dini ortadan kaldırmak, kalp işe yaramaz bir din yapabilmek için yapılmıştır. Şöyle söyleyeyim, Kur'an-ı Kerim mütevatiren gelmiştir. Mütevatir demek yalan ihtimali olmayan, kesinlikle hiç tartışılması söz konusu olmayacak kadar sağlam nitelikteki bir kitaptır ve Allah tarafından korunmuştur. Şimdi Allah Kur'an'da verdiği emirlerle kapitalizmi ortadan kaldırmış, köleciliği ortadan kaldırmış, haksızlığı ortadan kaldırmış, zulmü ortadan kaldırmış. Dünyayı cennete çevirmiş. Yani bu ilkeler olarak. Peki buna tahammül edemeyen adamlar ne yapması lazım? Bu dini yozlaştırması lazım. Bunu Kur'an'la yapamayacaklar. Kur'an'la yapamazlardı. Kur'an mütevater olarak insanlığın eline gelmiş bir dindi. Öyleyse bunu neyi yapacaklar? Öyle bir peygamber yaratmalılar ki, öyle bir peygamber uydurmalılar ki, öyle bir peygamber uydurup onun ağzından ona öyle ilkeler fatura etmeli ve sizin dininiz budur, peygamberiniz böyle demiştir demeliler ki, insanlar da, Müslümanlar da canından çok sevdiği peygamberlerini, madem peygamberim böylece emretmiş, böylece buyurmuş, böylece uygulamış deyip bir rasivel ayın baş üstüne, başım gözüm üstüne deyip uygulayacaklarını bildiklerinden dinde yozlaşmayı, halis dini bozmayı işte bu hadisler yönüyle ortaya atmışlardır. İlk şeyler, peygamber şöyle bir olayı anlatayım. İlk uydurulan hadis denen şey, ilk uydurma hadis, birisi kız ister. Kızı, bu oğlanı beğenmezler, o aile kızı vermezler. Ondan sonra da gider, bu adam bir yalan uydurur. Size peygamberin selamı var, kızınızı bana vermenizi emretti, söyledi der. Onlar da peygamberimiz madem ki böyle emretti, böyle arzu etti, kızımızı sana veriyoruz diye ve o kızı ona verirler. Literatürde, hadis literatüründe, İslam tarihinde ilk uydurulan hadis budur. Daha sonrası da gelecek tabii. Peygamberin vefatında da aynı şey uyduruldu. Mesela dendi ki Allah emaneti, devlet yönetimini ehil olan insanlara verin buyurmasına rağmen orada işte peygamber bir zaman dedi ki, bakın bir zaman dedi ki işte emanet şöyle el eyyümmetü min Kureyş'in. İmamlar, yöneticiler Kureyş sülalesinden olacak dedi dediler ve böylece peygamberin naaşı ortada dururken İslam'a aykırı bir devlet başkanı seçtiler. Bu da ikincisi bilinen. Daha sonra Fatıma Valide babasının Fedek'teki arazilerine sahip olmak isterken ona karşı da peygamberler varisçi bırakmaz, mirasçı bırakmaz, peygamberin malına kimse varis olamaz diye peygamberin dediğini ileri sürdüler. Halbuki Kur'an'a tersi bu. Çünkü Kur'an'da Süleyman peygamberin Davud'a mirasçı olduğu da yazıyordu. Musa, Davud da peygamberdi, Süleyman da peygamberdi. Yani peygamberlerin mirasçı olmaması, mirasçısının olmaması Kur'an'a aykırı bir olaydı. Şimdi bu doğrultuda şey uydurmanın, bunun hadis uydurmanın çeşitli amaçları var. Sonra bu şeyden dolayı, hani peygamberin vefatından imamın Kureyş'e gitmesi, ehil olmayana biat edilmesi noktasındaki karşı çıkıştan sonra Müslümanların biliyorsunuz daha sonra özellikle de Osman'ın ölümü ve ondan sonraki şeylerde kamplaşması, gruplaşmasında herkes birbiriyle birbirini kendini övmek, karşı tarafı yermek amacıyla bir hayli ama bir hayli karşılıklı peygamber şöyle dediydi, peygamber böyle dediydi diye yalan uydurmuşlardı. Buralardan da uydurma çoğaldı ve bu şeylerin, uydurma hadisler böylece insanlar arasında şey yapıldı, yayıldı. Öyleyse şimdi ben burada şöyle özetleyeceğim. Bu şeyin sonunu, daha detayını uydurma hadislerle ilgili size bilgi vereceğim ama şu hadis uydurmanın gerekçelerini söyleyeyim kısacası. Bazı mezhep ve tarikat gibi ekollerin kendilerini güçlendirmek ve taraftar toplama gayretleri, cahil halkın sömürülmesi, devlet adamlarına yaranabilmek, onlarla makam mevki koparabilmek, din adamı geçinen bazı sapık ve cahil kimselerin halkı ibadet ve takvaya gayret ettirmek, kötü şeylerden de uzak tutabilmek için peygamber adına hadis uydurmanın yararlı olacağı inancı. Siyasi çıkarlar, ırk, kabile, dil, şehir ve imam taraftarlığı, buna biz fanatizm diyoruz. Gaflet, cehalet, kibir gibi şeyler. Şimdi bunların hepsi literatürde bellidir. Herkes bunu yazmıştır. Bu kitaplarda vardır. Bizim kitaplarımızda da mesela uydurma hadis veyahut da uydurma dediğimizin orijinal tanımı mevzu hadis diye bir ifade vardır. Mevzu hadisler diye bunu arama motorlarından arayacak olursanız orada bunların ayrıntılı olarak açıklandığını göreceksiniz. İnşallah bu konuyla devam edeceğiz. Halis dini yaşamak için el birlik Kur'an'a sarılacağız. Kur'an'ı araştıralım, Kur'an'ı inceleyelim, Kur'an'ı okuyalım ve Kur'an'ı tartışalım. Bundan çekinmeyelim. Tekrar ediyorum, Kur'an'ı araştırmayı, Kur'an'ı tartışmayı bizzat Allah istemiştir. Araştıralım ki, tartışalım ki onun hak kitap olduğunu görelim ve sahiplenelim. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.